الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسولنا ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة وأورثتموها بما كنتم تعملون. جزاك الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين دا سورة الأعراف دے اتم سفارہ دا آیت نمبر 41 ننانی سبق خلاصہ دادا چی مخی اغزی کر دا مشرکان شویو دا شاگردان و دا استازان بیائی تقویر ذکر کرو چی دیو جنت تا چر تم نشی داخلے دے لکا چی دستنی پسوم کی اوخ نشی ننواتے نو دا شانتی دیو جنت تا ہم نشی داخلے دے نو دلتا ورپسی ہوئی چی دا دیو دا پارا با جہنمی و داس پی جہنم بنائی چی اسپنجون ناو خیستا خیستا چمنون ننا مہان تلایانی بئی دور والا تلائی بئی دن دفارا او دپاس چی کم ابلستنی نو آغا با ہم دوری اللہ و ادا سزا مونگا ظالمانو نورکو بیا بشارت بھی کرتے آتا چی ایمان روڑے بے عمل کئی فطریقت پیغمبر اللہ رب العزت فرمائی چی دا سوچ چونے کی جیر ازا نشم کولے اللہ بتا باندی تکلیف نا چاہیستا تب اقبل وست باندی ملامت ہے او دب کا قزان دا جنتیان دی پجی کی با ہمیشہ پجی کلا یو سرے جنت تلاشی نو دا دا زلنا با آخر طول لرکلیشی دا بنائی چی او مجاہد دے غازی دے یا او عالم دے اول اوچتا بنگلور پیشوی دا او دے اغیتا کڑی چی دا مالا ولی نظر اکلیشوی نا دا قسم کینی بغزونا حسدونا بنائی او دا دیو دا پارا بنائی رونائی او دیو بدا الفاظ وی چی الحمدللہ اللذی حدانا لہذا زمونگا آغاز اللہ لحمدون دی جمونگا ایجی زائط را وستلو وی کلامون دا توفیق نوی را کرے نمونگا دی زیتا نشو را رسی دے او دا پسو جبان دی چی مونتا استازی دا رف پل را غلی و پا حق باندی آواز بو اتوکرشی کی دا آغاز جنت دے چی میراس کی در پریشو تاسو چی کم عمل کرو دا غیف آئی وست کی دا تدا جنت در کرے شو وست تفصیل لهم من جهنم دريو دفار بغي دا جهنم نامها دل آغت لياني دور جهنم ولا تلعي بيد ديو دفار ومن فوقهم غواش او دفاس دا ديونا آغتشتنا بدوري یا د فسد دیونا اغبل استنی بدوری وکذالک نجزی الظالمین او دغرنگی مونگا سزا ورکو ظالمانو تام والذین آمنوا وکسان چغیمان لورده وعملوا الصالحات عامل کرده فطریق دا پیغمبر باندی لا نکلف نفسا منگا تکلیف کی ناچو یو نفس لرا الا وسعها مگر دا وس موافق داغا دلتا غدف دا وهم کئی چیر نیک عمل بنی کرے وی خوص من رسی نو جواب اللہ رب العزت کئی چی لا نکلف نفسا الا وسعها اللہ وی مونگا چاہ دا تکلیف نورکو مگر دا غد اندازی دا تا انداغا سمر دا غد طاقتی لا نکلیف و مونگا تکلیف نورکو نفسا یو نفسا یو تنتا الا وسعا مگر دا وس وافق دا غام اولائک اصحاب الجنہ او دا کسان دیو دی جنتیان هم فی ها خالدون دیو باپا دی کی همیشہ ونزعنا ما فی صدورهم من غل او لری باپا منگا دا دیونا آخرے تدری او بیگ با من تحتیم الانار لاندی دغینا اغنی حرونام غیر ذکر شو یعنی لری بکو منگا دا دیو پسینو کی جیسا قسم کی نئی یا سخیر یا غبتی منگا لری کو شاو دیو اللہ رحمه اللہ اغنی ذکر کئی چی دنیا کی کمکی نوا جنگو نو جگری دا یو بل سرا نو آلتی اخیرت کی بسی اخیرت کی اکونو اخوانا علا سرر متقابلین آلتی بچا سر الزد نئی کی نا بغض حسد بنئی جگر بنئی فلنگونو بناسی و بلتا مخاما غو خندازانی و خوشالینی بئی یا دویم معنی غلل تدیونا بلری کمونگا اغا خبگان چه ده انسان پا مزاج کی تضعی تور سرا پا اعتبار ده تفاوت درجات رازی لکه دو کسان دی یو بیمار ده او بل رو ده تا بیمار یو چکل ده روح تا گوری نو پر ازلو چی بیدار رازی چه یر ده روح سره سمه خوش قسمت ره چی گرزی زمده ده پشانتی روح وی یا یو مال دولت والا مالدار سڑے دے غریب ورطا گوری نو دا ورطا کری گی چی مالم اللہ دا سی مال را کی خود دا دا دنیا حالات دی پا جنت کی با دا فرق پا اعمال سرائی دا فرق با پا جنت کی پا اعمال دا درجات سرائی یعنی دا چا اعمال کی اخلاص دیرو دا چا عمل صالح دیرو دا غا درجات بوچتی علتی با دا خکت درجی والا دا بر درجی والا تا پزلکی کینا حبگان حسد با نرازی کینا بغض حسد با نرازی چی دے ولی دمرا اوچت مقام اوچت بنگلہ در تمیلاو شویدہ دا تا با پزلکی دا قسما خفگانون نرازی فرمائی ونزانا من بلرکو ما فی صدورهم آتی دیو پسنو کی من غلل دس خفگاننا دس خیرنا تجري بيجبا من تحتهم الأنهار لان دي دغنا نهرنام جزاك الله. لان دي بتي نهرنا بي وقالوا الحمد لله الذي اوائی بدا جنتیان حمدو ندی اللہ اغزاد لرا حدانا لی آزام چی منت توفیق راکو ددی مقام ددی مقام توفیق منت راکو اغلا لرا حمدو ندی وما کننا لنا تدیا او نو منگا چرا غلی ویدلتا لولا ان هدانا الله کلا بنت توفیق نویرا کلے دلا توفیق سر دی جنت تراولو لقد جاءت رسول ربنا فتقی سر رغلی منتا استازی در رب زمونگا بالحق فرشتیا سر پاک سر ونودو آواز وکرشی التلکم الجنتو سداستا سو اغ جنت دے اورستو موہا آغا چی فمیراس کی درکرشو تاسو تا بما کنتم تعملون فسبب داری چی تاسو عمل کریوم وست علکا جنت پا عمالو ملائی دلتا ہوئی چی عمل دیکھو دا غیب آئیوز کی تا تا جنت میلاو شو. حدیث کی راضی چی صحیح حدیث تے پتاسو چی ایسی او تن پا خفلو اعمالو سر جنت تا نشت لے سرسو چی دا اللہ رحمت ور سر شامل نئی مشکات شریف کی حدیث تے نو چا عرض وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو وایئ چې زه هم نشم تللی حالانکه الله ما په خپل رحمت هغه به اوچت کړي نو اوس تعارض راغی دلته چې څنګه دلته عمل ذکر شو او حدیث کې رحمت ذکر شو. علماء کرام جواب ذکر کری. اول نمبر حدیث کی در رحمت نہ مراد آغا توحید دے. حدیث کی چراغلی دی در رحمت نہ باغیر بسڑے جنت تنشت لے ناغی نہ مراد مطلب آغا دا اللہ توحید دے. او دل تا قرآن کی دا عمل نہ مراد ہم توحید دے. نوالتا رحمت دا اللہ توحید او دلتا عمل دا اللہ توحید نو دا دوانا جکل شامل شی نو دے با جنت تتو والا جور شی. اگا دوی ما توجی علماء کرام ذکر کری سی جنت تا دتلو جنت تا دا داخل دو دو اسباب دی. کل سرے جنت تا داخلی گی نو دو اسباب بزروی. نمبر ایک آغا سبب ظاہری او دویم سبب باطنی. سبب ظاہری آغا عمل دے او سبب باطنی آغا رحمت دا اللہ تعالی دے. یعنی عمل دی غلط کو جنت تا نشیت لے عقیدہ دی غلط ہوا نو ہم جنت تا نشیت لے. نو حدیث کی رحمت ذکر شوے دے آغا باطنی او قرآن کی سبب ظاہری آغیت اشارہ دا چی اعمال صالح پل بدننا جواری ہونا دا سی کار واقلا چی اغا طریقہ دا نبی علیہ السلامی. اغا درم توجیع علماء کرام ذکر کئی چی یو نفس دخول فی الجنت دے یعنی خالی بس جنت تا باور داخل شی. دویم چی آغا حصول دا درجات دی دخول فی الجنت دا سبب دا رحمت دے یعنی صرف جنت تا ورداخل دل دا رحمت دے. او ترقی فی الدرجات دا ترقی فی الاعمال دا یعنی سب اسم اعمال آغتا کری دیر عمل لکڑے اخلاص کی پیگی کڑے انوال کی بتا تا اچت اچت درجات ملاوی گی برمائی ونزانا منگلرکو ما فی صدورهم من غل آجیو پسنو دا دیو کی دا سخیرنا لربکو منگا تجری من تحتیم الانار او بہی جبالان دی داغینان ارنام وقالوا الحمد لله الذي اوي بدي وجه الحمد لله الغزات لا هدانا لهذا جرى وسلم قدي مقامتا وما كنا لنهتدي ونوم جرى غيرتا لولا ان هدانا الله كلامتا هدايت نويكلي لقد جاءت رسل ربنا بالحق او بتحقیق سرا رغل دے رسول در افزم بحق سرام ونودو ان تلکم الجنة وواد بوکرشی دیوتا چی دادی حق جنة اورستموها چی میراس کی درکلے چوتا ستا بیما کنتم تعملون فسبب دائی چی تاسو عمل کرے دے ربرے تو سول اصان دے ونادا اصحاب الجنة آواز بوئی کی اغا جنتیان اصحاب الناری اغا وروالا اتام وسا مکالمہ ذکر کئی دا جنتیان و دا جہنمیان ابھی ارست دا عراف والا ان قد وجدنا جب تحقیق سرا مونگا بیا مندلا ما وعدنا اغا چی وعدا کری و مونسرا ربنا رب زمونگا حقا اغرشتنی اغا حق وعدا چی کم رب زمونسرا کری و اغا مونگا بیا مندلا فَهَلْ وَجَدْتُمْ آيَتَا سُبْيَا مُنْدَلَ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ آغَتِ وَعَدَ كَرِوَا سَتَاسُ سَرَ رَبُ سَتَاسُ سَتَاسُ سَرَ جِكَمَ رَبُ وَعَدَ كَرِوَا نُوَعَتَا سُبْيَا مُنْدَلَ وَكَنَ دَا بَتَوْرِ تَوْبِيخِ او اغیبَ دَا خَاوْرِ دَا خَبَرِ دَو بَتَوْرِ زُورَنَا چه تاسو چه کم سا تاسو تا ولشو و تاسو تا میلاو شو نو دیو باورتا وی قالو نعن وی با آو اسی رو وانتی آواز باو کی منصر او یاد شو فمانگا داغی اللہ قانونم نو منلے نو آغا را تا میلاو شو فا ازان مؤذنون اعلان باو کی او اعلان قوم کی بینہم فمن زدیوکین اللعنت اللہ چلانت دید اللہ علی الظالمین فظالمانو باندی دلہ لعنت بی فظالمانو باندی بستے بیا لہم من جہنم آدید فربید جہنم نام حاد الاغا تلیانی یا بچونا دا جہنمنا ومن فوقیهم غواش و دا پاس دا دیونا عرب لستنی دور وکذالک نجزی الظالمین او دارنگی منگا سزاور کون ظالمانو تا والذین آمنوا کسان چیغ ایمان را وردے وعملوا الصالحات وعمل کیف طریق دا پیغمبر باندی لا نکلف نفسا تکلیف کی ناچو منگیو نفس لرا الا وسعا مگر دا وس موافق راغا اولئیک اصحاب الجنة دا کسان دیو دی جنتیان هم فیا خالدون فدی کی بدیو ہمیشہ دفاری ونزعنا ما فی صدورهم او لری بکو منگا آچی پسنو دا دیو کی من غلل دس قسم کی نینام یو صحابی ناس دے زوی ورسر اخواکی ناس دے اغا زوی دعا کئی یا الله مالا بنگلا را کا کما بنگلا یا الله هغه خی طرف ته چې کما بنگلا دا هغه تک سپینا اقدر نغوالما فلار ورتوی مکوا دا سی دعا سبت لگی دعا بنگلا چرتا دا انبیاء دا دو چطو چطو درجاتو والا دا فیدا سی دعا مکوا فی اللہ مالا جنت کی خور مقام را کام فرمائی چلی با کومنگا دیونا اغخیر تجری چی بھائی با یعنی داسی جنت بھائی چی بھائی با ملتا تیم الانار لاند داغینا نیرونا وقال الحمد للہ وی بدیو چی حمدون دی اللہ غزات لرا اللذی اغزات لرا هدانا لیازا چی منگی را وستو دی مقامتا وما کننا لنا تدیو نو منگا چی را غلی ویدلتا لولا ان هدانا اللہ کلام تا توفیق نویرا کرے لقد جاعت فتاقیق ترا را غلی دی رسول ربنا بالحق اغستا زید رب زمونگا پرشتیا ونودو ان تلکم الجنہ آواز با وکریشی دیوتا آغا آواز با وکریشی دیوتا چی داد جنت آغا اوری سموها چی میراس کی در کلیشو تاسو تاغا بیما کنتم تعملون پس وفداغی چی تاسو عمل کرو ونادا اصحاب الجنتی آواز با وکی آغا جنت والا اصحاب النار جانمیانو تا قد وجدنا پتاقی سرمونگا بیا مندلا ما وعدنا اغچی وعد قید منسرا ربنا رب زمونگا حقا اغریشیم فهل وجدتم اے جہنمیانو تاسو بیا مندا ما وعد ربکم اغچی وعد قید وستاسر رب ستاسو حقا اغریشیم قالوا نوائی بدیو نعم آو فأذنن وواز بوکی لان بوکی مؤذنن ویلان کون کے بینہم فمنزدیو کی اللعنت اللہ لعنت دی علی الظالمین فظالمانو باندی